A woman, you need Ania Rusiewicz i Paula Ralal. Dziękujemy. I w ten sposób Radio Luksemburg dotarło do trójki, bo to przecież minimax, minimum słów, maksimum muzyki. Proszę Państwa, ten koncert już w części śpiewanej się zakończył, ale myślę, że Państwo jeszcze pozostaną, bo chciałbym teraz poprosić o wygłoszenie paru słów pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. Zapraszam go na naszą scenę studia imienia Agnieszki Osieckiej. Panie prezydencie. Tam jest mikrofon. Kochani, nigdy nie przypuszczałem, że będę słuchał Radia Luksemburg w smokingu. A tak wyszło. A słuchałem Radia Luksemburg, tak jak pewnie większość z nas, w bardzo różnych sytuacjach. Pamiętam jedną, w moim przekonaniu, symboliczną, kiedy mój ojciec słucha w jednym pokoju Radia Wolna Europa, a ja słuchałem Radia Luksemburg u siebie. I oczywiście byłem lepszy, bo Wolna Europa była zagłuszana, Radia Luksemburg nie. Ale siła rażenia Radia Luksemburg też pewnie była nie mniejsza dzięki temu niż siła rażenia Radia Wolna Europa. To był dla mnie, myślę, dla wielu z nas taki ożywczy łyk świeżego powietrza, powietrza wolności, za którym przeczuwaliśmy i smak tej wolności, i zapach tej wolności. To wszystko, co odróżniało ówczesną opresyjną i szaro-burą rzeczywistość kraju komunistycznego od świata, który chcieliśmy poznać, chcieliśmy posmakować, chcieliśmy także posłuchać. Serdecznie dziękuję za przypomnienie tych wszystkich przebojów Radia Luksemburg. Chcę powiedzieć, że jeszcze pamiętam jedno i korzystam skwapliwie z okazji. Chciałem Urszuli Dudziak podziękować najserdeczniej za dżingiel, który wtedy latał od czasu do czasu i był także słyszany przeze mnie w różnych, to chyba było parę lat, mi się wydaje. I bardzo się cieszyłem z tego, że mogłem odkryć także cząstkę Polski, polskiej twórczości, polskich także artystów w ramach kochanego, lubianego Radia Luksemburg. Jest dla mnie szczególną satysfakcją, że możemy dzisiaj, co prawda w smokingach niestety, ale słuchać przebojów Radia Luksemburg także w towarzystwie pary wielkoksiążęcej z Luksemburga. To, proszę Państwa, także cząstka odzyskanej polskiej wolności. Teraz wiemy, jak wolność. Wiemy, jak wolność smakuje, wiemy, jak wygląda, wiemy, jak pachnie i w dalszym ciągu cieszymy się, że od dawna wiedzieliśmy, jak brzmi, jaką melodię gra wolność, a więc Radio Luksemburg. Dziękuję bardzo. Trochę się czuję usprawiedliwiony w kwestii smokingu, gdy widzę pana Wojtka Mana, pana Niedźwieckiego też w garniturach. Poprosimy Jego Królewską Wysokość Henryka Wielkiego, księcia Luksemburga. Mr. President, Madame, it's with for myself and for the Grand Duchess a really fantastic present that you give us tonight. Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, Pani Prezydentowo, jest to dla nas fantastyczny prezent, który dziś wieczorem otrzymaliśmy od Państwa. It must have been very difficult about in the 60s and the 70s for you. And of course, for me, it's a real pride to have the possibilities to link the nave of Luxembourg to Radio Luxembourg, which provided you with some joy and some liberty during those awful period. Myślę, że lata 60. i 70. były dla Państwa bardzo trudne, a ja ze swojej strony jestem bardzo dumny, że mogę połączyć nazwę Luksemburg z nazwą Radia Luksemburg, które w tamtych czasach zapełniało Państwu chociaż odrobinę radości w tych szarych dniach i które brzmiało jak wolność. Just to say something about Radio Luxembourg and myself. I was in Great Britain at the time. It was a free world, of course. Chciałbym powiedzieć parę słów o Radiu Luksemburg i o mnie samym. W tym czasie byłem w Wielkiej Brytanii, był to oczywiście wolny świat. And I was also listening to Radio Luxembourg. I ja także słuchałem Radia Luksemburg. But the most important thing is that I was in a school there and people talked to me and addressed me as 208. What is 208? Byłem wtedy w szkole i do mnie zwracano się jako 208. I suppose you all know what 208 is. Myślę, że wszyscy Państwo wiecie, co oznacza 208. That was the wave in which Radio Luxembourg was sending. That was my name in the school. To była częstotliwość, na której nadawało Radio Luksemburg. I tak mnie przezywano w szkole. Well, again, thank you very much for this fantastic evening, and I'm really looking forward to stay with my wife another 3 days in your country, which is a wonderful country. We love it so much. Thank you. Dziękuję raz jeszcze za fantastyczny wieczór i z przyjemnością myślę o spędzeniu jeszcze 2 dni z moją żoną w naszym państwa kraju, który jest pięknym krajem i którego bardzo kochamy. Dziękuję bardzo. Jego Królewska Wysokość Henryk, Wielki Książę Luksemburga. Proszę Państwa, no i koniec, niestety. Było bardzo przyjemnie. Bardzo dziękujemy dostojnym gościom za obecność. Dziękujemy wszystkim Państwu, wszystkim słuchaczom programu trzeciego. I jak zwykle zapraszamy do słuchania Trójki od rana do wieczora. Dziękuję Państwu. Marek Niedźwiecki i Wojciech Mann. Jeszcze ten słynny dżingiel, jeśli uda się go otworzyć. Radio Luxembourg spells color. Sponsorem koncertu jest PZU, właściciel portalu pzuzdrowie.pl. Sponsorem koncertu jest ArcelorMittal Poland, największy producent stali w Polsce. Zapraszamy do reklamy. Marian, no patrz, wiosna idzie, porządki robię. Jakiś remont by się przydał. Ściany byśmy pomalowali może? Może. Myślałam może magentowy, cynobrowy albo ciemna fuksja. Co myślisz? Ta. Ale co ta? Kolor który? Bożenko, mężczyzna odróżnia 2 podstawowe kolory. Ładny i brzydki. Ja wolę ładny. Jeżeli liczysz na prawdziwy wiosenny fenomen, to tylko w salonach Toyoty. Poznaj nowe modele, skorzystaj z rewelacyjnych ofert i kup niezawodny samochód na długie lata. Szczegóły w salonach Toyoty. Sterta dokumentów to na jutro. Domowe obowiązki to na wieczór. Gonitwa myśli to na koniec dnia. Nie mogę zasnąć. To na dodatek. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Suplement diety Tonaxinum Forte na noc zawiera sprawdzone ekstrakty roślinne z optymalną dawką wyciągu z szyszek chmielu, wspomagającą zasypianie po dniu pełnym emocji i stresu. Śpisz spokojnie, a rano jesteś wypoczęta. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. W małym pokoju wystąpi dzisiaj długo oczekiwany Ozzy. W dużym pokoju specjalnie dla Ciebie zagra Genius. A na scenie w łazience usłyszymy Farela. Kup sprzęt Audio Philips i odbierz za darmo bezprzewodowe głośniki lub wyjątkowe słuchawki. Nie czekaj, idź do sklepu i zaproś gwiazdy na koncert do swojego domu. Szczegóły w sklepach objętych promocją w całym kraju i na www.philips.pl/promocje.

reżyserem, autorem fabuł, filmów dokumentalnych, krótkich form. Słowem, człowiek, który znalazł w filmie, i to zarówno tym, w którym występują aktorzy, jak i w animacji, sposób na wyrażanie swojej natury, a ta natura jest naprawdę bardzo inspirująca i interesująca. Michel Gondry będzie gościem specjalnym festiwalu Planet Plus Dog. Pokaz jego prac, spotkania, warsztaty mistrzowskie, które poprowadzi w najbliższych dniach. Oczywiście o tym można poczytać także u nas na stronie polskieradio.pl/trójka, odpowiednie namiary na festiwal Planet Plus Dog. Ale to, co cieszy mnie niezmiernie, to fakt, że Michel Gondry będzie naszym gościem w Radiowym Domu Kultury w najbliższą sobotę. Więc gdyby ktoś miał jakiś ulubiony teledysk, pytanie o artystę albo inne skojarzenia i chciałby, aby zostały przekazane do Michela, to proszę śmiało pisać, korzystając z namiarów na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Teraz dwa nagrania z bardzo szczególnej płyty, a właściwie trzeciego odcinka bardzo szczególnego wydawnictwa. Jeffrey Lee. Nobody's sitting. Nobody. Zapowiedziałam dwa nagrania z płyty, która jest trzecią częścią pewnego projektu i tak dokładnie się stało. Nagranie Nobody City wykonywali wspólnie Iggy Pop i Nick Cave. To na pewno wprawne uszy wychwyciły, ale dodatkowo tutaj Thurston Moore się pojawił, grając na gitarze. A teraz przed chwilą The Amber Lights i Debbie Harry. Ten głos, myślę, też został rozpoznany w piosence, która tak przypadkiem zrobiła się trochę na temat Kisses from My President. I ta trzecia część projektu nosi tytuł Axels and Sackets i to jest projekt poświęcony Jeffreyowi Lee Pierce'owi, muzykowi amerykańskiemu, który umarł młodo, miał 37 lat i umarł dawno, w roku 1996, ale jest przez wielu muzyków amerykańskich i przez tych, którzy interesują się muzyką amerykańską, cały czas pamiętany. Przede wszystkim oczywiście z zespołu The Gun Club, ale także jako człowiek, który po pierwsze brał udział w narodzinach tej amerykańskiej sceny punkowej, ale też był człowiekiem niezwykle otwartym, jednym z takich protoplastów podejścia, które wyklucza zasklepianie się w jednym gatunku, a nakazuje wręcz fascynację dla muzyki po prostu wtedy, kiedy ona porywa, a nie wtedy, kiedy jest akurat tego gatunku, który uznaliśmy za nasz ulubiony. Dawno temu już dosyć przyjaciele Jeffreya wpadli na pomysł, zresztą znajdując trzy niepublikowane jego utwory, aby wydać właśnie taką płytę poświęconą Jeffreyowi. Tak powstała płyta pierwsza, potem druga, coraz więcej osób interesowało się udziałem. No i teraz właśnie trzy dni temu premierę miała płyta numer 3, Axels and Sackets. Jeffrey Lee Pierce jest patronem tego wydawnictwa. Nawet pojawia się w jednym z nagrań. Myślę, że jutro albo w najbliższych dniach do tego nagrania wrócimy. Natomiast z całą pewnością jest niezwykle ważnym artystą dla wszystkich, którzy na tej płycie pojawiają się. Od Iggy Popa czy Nicka Cave'a po na przykład takie osoby jak Mark Lenegan czy Bertrand Cantat, wokalista Noir Désir, muzyk Noir Désir na tej płycie się pojawia. Postać, która sama ma kontrowersyjną biografię, ale nie mam teraz czasu, aby o tym opowiadać. Jeffrey Lee Pierce, postać z całą pewnością do odrobienia, jeżeli ktoś po raz pierwszy słyszy to nazwisko. No, jedna z tych postaci, które należą do historii muzyki, ale historię od czasu do czasu trzeba znać. Nie tylko dlatego, że mamy teraz sezon na matury. Przed nami spotkanie z singlem tygodnia, to zapowiedź debiutanckiej płyty chłopaka, który ukrywa się pod pseudonimem Bobby the Unicorn. Czysty zbieg, wystawiam się na strzał. Ja wiem, że nosisz przy sobie broń. Daj mi wyjść bez dziur, żadnej krwi ani kur. Pozwól nam oddzielnie być. I chociaż masz przy sobie broń, ona ma broń. Bobby the Unicorn to jest nazwa artystyczna. Darek Dąbrowski tak naprawdę nazywa się bohater debiutu, który nadchodzi 23 maja. Płyta nosi tytuł Utopia, ale ci, którzy interesują się polską muzyką, znają już Bobby the Unicorn od pewnego czasu. Najpierw była epka, potem były koncerty, a teraz materiał na płytę debiutancką zarejestrowany we własnym mieszkaniu z całą świadomością wykorzystywane brzmienia i instrumenty, czasami takie, które wydawałoby się może niektórym niezbyt perfekcyjne, ale zamierzenie artystyczne takie właśnie było, aby nie poprawiać, nie lukrować, tylko trzymać się pewnych wytycznych. Więcej 23 maja, ale myślę, że możemy spokojnie uchylić rąbka tego więcej. Na przykład na tej płycie znajdzie się także nagranie zatytułowane Balans. I tak oto nasz, czyli Bobby the Unicorn, połączył się z może mniej naszym, no ale ze sprawą muzyki może być nasz, Chadem. No i znowu się tutaj źle ustawiłam, bo trzeba byłoby odmieniać. Pan nazywa się Chad Van Galen, więc odmianę pozostawię sobie na przyszły na przykład tydzień i poćwiczę odmienianie tak skomplikowanego nazwiska. Najważniejsze jest to, że to jego nowa płyta zatytułowana Shrink Dust, artysta z Kanady, i myślę, że poszukiwaczom takich niekoniecznie mainstreamowych brzmień artysta bardzo dobrze znany. Na stronie polskieradio.pl/trójka, gdyby ktoś chciał sprawdzać, kto gra, albo jaki tytuł ma piosenka, może to robić cały czas. Program alternatywny widoczny w prawym górnym rogu. Śmiało proszę przechodzić na stronę polskieradio.pl/trójka i tam dalej to przeprowadza na podstronę programu alternatywnego. Oczywiście na pytania wysyłane mailem też odpowiadam w miarę możliwości. Przechodzimy do naszej płyty tygodnia. Otwieram ją z dużą radością. To czwarty album zespołu The Horrors. czwarta płyta, która błyszczy, która świeci, świecąca, tak można przetłumaczyć jej tytuł. Czwarta płyta w dyskografii zespołu The Horrors, który to zespół, przypomnę, bo lubię przypominać przy okazji ich nowych płyt, dawno, dawno temu naprawdę ostro promowany był przez brytyjską prasę. Skupiano się przede wszystkim na trochę ekstrawaganckim wyglądzie muzyków i więcej pisano właśnie o fryzurach i o tym, jacy to są mroczni, niż o samej muzyce. To źle wróżyło i mogło się skończyć, jak w przypadku wielu tak zwanych gorących zespołów, gorących nazw. Na szczęście się nie skończyło i mamy czwartą płytę, przykład cały czas trwających poszukiwań w muzyce. Za chwilę konkurs o naszą płytę tygodnia, więc proszę przyszykować komputery albo też inne urządzenia, które pozwalają łączyć się przez internet, bo dzisiaj wykorzystamy maila agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl, gdyż Bartek Gil przez najbliższe tygodnie będzie nieobecny. W daleką podróż się udał. Musimy sobie radzić bez niego, zatem po przerwie, a to będzie bardzo dobra przerwa, ponieważ spotkamy się z Agnieszką Obszańską, pytanie konkursowe dla tych, którzy najnowszą płytę The Horrors chcieliby mieć na własność. Teren. Kultura. Dziś opowieść, która jest jedną z najbardziej niesamowitych zagadek w historii fotografii. Jej bohaterką jest Vivian Mayer, o której nikt w świecie fotografii nie słyszał. Do 2007 roku, kiedy to kolekcjoner John Maloff kupuje na wyprzedaży garażowej w Chicago pudełko z negatywami. Szukał czegoś zupełnie innego niż znalazł w tym pudełku, więc je odłożył do szafy. Sprawdził tylko, że autorką zdjęć była Vivian Mayer. Ładne zdjęcia, ale nie tego szukał. Szukał zdjęć jakichś historycznych Chicago, więc chował do szafy. Mówi Joanna Kinowska. Przypomniał sobie o tym pudełku 2 lata później. Ja tę historię pamiętam naprawdę z jego postu w internecie umieszczonego. Posłał kilka zdjęć zeskanowanych i mówiąc, to jest Vivian Mayer. Ktokolwiek słyszał, ktokolwiek wie, ktokolwiek zna. Oczywiście nikt nic nie wiedział. Okazało się, no i nie bagatela, ona zrobiła ponad 150 tysięcy zdjęć, które za jej życia widzieli laboranci. I to znalezisko wywołało duże poruszenie wśród kuratorów, kolekcjonerów i krytyków sztuki, a Vivian Mayer okazuje się niesamowitą postacią, porównywaną do największych, ale nie mniej fascynująca jest jej historia. Okazuje się, że Vivian Mayer była fotografką uliczną, to jest modne od kilkunastu lat, powiedzmy, i robiła to sama z siebie. Nie uczyła się fotografować, nie miała żadnych albumów, mistrzów fotografii, nie wiedziała, co to jest decydujący moment i tak dalej, i tak dalej. Po prostu robiła z taką czystą, amatorską, absolutnie energią zdjęcia. Śmieszna sprawa, historyk sztuki wystrzega się przez studia, żeby nie mówić, że coś jest piękne, że obraz jest piękny. Patrząc na zdjęcia Vivian Mayer, umówmy się, to jest absolutnie piękna fotografia, piękne zdjęcia, oddające w fenomenalny sposób naprawdę czasów. Fotografowała w latach 50., 60. i 70. Chicago, Nowy Jork, w trakcie swoich podróży, całkiem egzotycznych również. I dziś Vivian Mayer trafiła już do kanonu mistrzów fotografii, ale warto powiedzieć, kim była i co robiła, gdy wybierała się ze swoim aparatem na długie spacery. Przez całe życie była nianią, która była dosyć skrytą osobą. Nic nie wiemy o jej rodzinie. Przy każdej rodzinie, przy której pracowała, miała swój pokój i pierwszy warunek pracy to był taki, że bardzo poproszę o kłódkę na te drzwi, że nikt się tam nie mógł dostać. Kreowała na pewno swój własny świat. Zresztą wielokroć zmieniała imię, nazwisko. Czasem kazała sobie mówić tajemnicza kobieta. Nikt tak naprawdę nie wiedział, skąd pochodzi. No i właśnie całe dnie spędzała z dzieciakami. No, rano gotujesz obiad, wychodzisz, bierzesz dzieci na spacer. Kilka godzin cię nie ma, chodzisz z aparatem. Dzieciaki, czyli dzisiaj dorośli ludzie wspominali, że no tak, czasem się zatrzymywała, musieliśmy czekać, aż ona zrobi zdjęcie. A fotografowała wszystko, co widziała dookoła, ale starannie dobierając kadry i zaglądając w nietypowe miejsca. Fotografowała to, co można było zobaczyć na ulicach w ciągu dnia tak naprawdę. To, co przykuwało jej wzrok, to są na pewno takie zabawne sytuacje w pewnym sensie, czyli fotografia uliczna, można powiedzieć, z definicji wręcz. Zabawne sytuacje, jakieś mieszania światła, tekstur, bardzo takie smakowite sytuacje, codzienne absolutnie, portrety uliczne, ale robiła je aparatem średnioformatowym, do którego trzeba zajrzeć z góry. Aparat wisi, powiedzmy, na wysokości piersi lub nawet brzucha i to daje niesamowitą perspektywę, niemal pomnikowe wydają się te postacie, które znalazła. Wiemy, że miała obsesję na temat gazet i nagłówków gazet i tych zdjęć też jest całkiem sporo. Fotografowała też we wnętrzach, odblaski świateł, cienie, gdzieś kompozycję miała fantastyczną również, wnętrze samochodu, witryny sklepowe, no i gigantyczna ilość autoportretów. To też jest niesamowite, że fotografka amatorka znajdowała sobie kilka takich ścieżek, które dzisiaj no, historyk fotografii łatwo by sobie mógł poklasyfikować na tematy wręcz. I jest coś takiego, że w tej chwili widzisz zdjęcie i myślisz sobie, Vivien Maier. To jest najlepsza chyba rekomendacja tak naprawdę, że jest wielką fotografką, miała coś do powiedzenia i robiła to we własnym stylu. A teraz mamy wyjątkową okazję, by zobaczyć te zdjęcia na wystawie w warszawskiej Galerii Leica. 40 zdjęć z kolekcji Jeffrey'a Goldsteina. Wybieraliśmy je sami. To nie jest wystawa spakowana i przywieziona wedle jakiegoś tam klucza. Tylko to jest takie przedstawienie, kim była Vivien Maier. Czyli mamy trochę zdjęć z nagłówkami gazet, trochę zdjęć tych monumentalnych portretów ulicznych, trochę tych martwych natur i trochę autoportretów. Tak, żeby mieć jakiś taki obraz, co mniej więcej robiła. Fotografie Vivien Maier w warszawskiej Galerii Leica. Do 23 czerwca. To trzeba zobaczyć. Oj, trzeba. Teraz tak się złożyło, że w Warszawie rzeczywiście kilka rzeczy, które trzeba obejrzeć, więc trzeba organizować wycieczki do tego miasta. Będziemy też dużo opowiadać o filmach dokumentalnych, które na szczęście będzie można oglądać także we Wrocławiu, bo Planet Plus Doc Festival ma swoją odnogę wrocławską, a z tego, co słyszałam w rozmowie Riko Jaźwińskiego z Arturem Liebhartem, to jest wstęp do tego, aby jeszcze więcej miast zaangażować w to święto filmów dokumentalnych. W każdym razie zapraszamy oczywiście na wystawę, o której mówiła Agnieszka, a teraz zapraszam do tego, aby powalczyć o płytę naszą tygodnia. Tytułem wstępu jeszcze jedno nagranie. To, które za nami nosiło tytuł In and Out of Sight, a to, które przed nami nosi tytuł Pierwszy dzień wiosny. Nowiutka czwarta płyta zespołu The Horrors, Luminous. Do kogo trafi? Komu płyty tygodnia? Przypominam, że na odpowiedzi dzisiaj, oczywiście poprawne, czekam sprawdzając maila agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl i komplet odpowiedź poprawna plus adres do wysłania płyty, to jest bardzo ważne. Oczywiście zwyciężą dwie pierwsze osoby, które poprawnie odpowiedzą na pytanie. Zespół The Horrors istnieje już, no, jak na zespoły długo, bo od 2005 roku. Ta płyta, która jest właśnie przedmiotem naszego konkursu, jest płytą numer 4, a przygoda z płytami rozpoczęła się od albumu Strange House w roku 2007. Muzycy tworzący The Horrors są, jak to często w kwestii muzyków bywa, zajęci nie tylko grą w swoim oryginalnym zespole, ale także kiedy już nabrali pewności i stwierdzili, że to jest ich droga na życie, zaczęli eksperymentować troszeczkę z boku. Po angielsku to można tak ładnie powiedzieć, po polsku brzmi nieco gorzej. Faris Bedwan, wokalista, lider zespołu The Horrors, wspólnie ze swoją, z kobietą bliską swojemu sercu tworzy taki muzyczny projekt i nazwa tego projektu będzie dzisiaj przepustką do posiadania najnowszej płyty The Horrors. Jak nazywa się projekt poboczny Farisa Bedwana, który tworzy wspólnie ze swoją ukochaną kobietą? Mam nadzieję, że to jest aktualne, bo to akurat może się szybko zmienić. Jak brzmi nazwa tego zespołu? agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Czekam na poprawne odpowiedzi wysyłane mailem. To jest niesamowite. Jeszcze nie skończyłam mówić i już przychodzą maile. No dobrze. To bardzo dobrze, że niektórzy szybko piszą, albo ja mam tak przewidywalne pytania. Jutro będzie super trudno. Ostrzegam od razu. Na zakończenie pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania w programie alternatywnym piosenka, która no, dzisiaj zyskuje wyjątkowy kontekst. Właściwie w takim kontekście na naszej antenie się jeszcze nie pojawiła. Czwarta piosenka z tych, które Dorota Masłowska postanowiła zilustrować teledyskiem, bo mamy teledysk do hajsu, mamy teledyski do chleba z udziałem Ani Rubik. Wielki sukces komercyjny. Powstało też wideo Anety Grzeszykowskiej, świetnej artystki wizualnej, do piosenki o Ryszardzie. A teraz przed nami spotkanie z prezydentem. Wideo do tego nagrania także jest, a dla fanów Mistera D najlepsza informacja brzmi w ten sposób. Mister D rusza w trasę. Koncerty w kilku miejscach już zostały potwierdzone na Facebooku Mister D. Ten warszawski, który mnie osobiście interesuje, 24 maja, jeżeli dobrze zapamiętałam. Na naszej antenie nagranie zatytułowane Prezydent. Prezydent, prezydent, ma kłopotu 100. Prezydent, prezydent, ma kłopotów moc. Prezydent, prezydent, stoi sam długo w noc. Pyta, co przyniesie nowy dzień, no co? Prezydent wraca do domu zmęczony, na tapczanie siada strapiony. Co z tą Polską, pyta żony. Co będzie z podatkami, co będzie z samotnymi matkami, co z refundowanymi lekami? Stworzenie oddziałów dla pedofilii się opłaci. I co zrobić, by wreszcie biedni byli bogaci? Prezydent, prezydent, ma kłopotu 100. Prezydent, prezydent, ma kłopotów moc. Autopromocja. Biegam, bo lubię. Tak mówi o sobie coraz więcej osób. My też biegamy, bo lubimy. I mówimy o tym w Trójce w każdy czwartek o 17:20. Zapraszamy też wszystkich niezdecydowanych i tych, którzy już bieganie polubili, na zajęcia pod okiem profesjonalnych trenerów w całej Polsce co sobotę o 9:30. Do usłyszenia i do zobaczenia. Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski.